Sofonisba Anguissola, portrettist van de Renaissance. Het spoor bijster of het juiste spoor. ACT Fort beslist beter. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 12 graden. Binnen zit Lucella Carasso. Israëlische onderzoekers hebben bewezen dat tomaten en aardappels last kunnen hebben van stress. Hoe bijzonder dat dit uitgerekend deze week, waarin Wim de Bie overleed, maar weer bewijst dat Van Cote en de Bie hun tijd ver vooruit waren. Want 34 jaar geleden wisten zij al raad met zo'n onderwerp. Een knol heeft een IQ van 0,18. Nee, dat moet niet liggen. Dat is 0,0018. Het heeft een IQ, maar het intelligentiequotient van een verse citroen is ruim 4,5. Het IQ van een verse citroen. Dus fruit heeft een IQ. Fruit kent angst, fruit kent pijn. Fruit heeft gewoon gevoel. Goedenavond, welkom bij het Oog. Vanavond zijn er twee Nederlandse ambassadeurs op bezoek, die uit Costa Rica en uit Panama. We spreken ook over een gebrek aan konijnen, over de politiek in Turkije en die in Den Haag. Want het kabinet is nog steeds de verkiezingsuitslag van vorige week aan het analyseren en waarschijnlijk ook aan het verwerken. Nu eerst het nieuws van vandaag. Donderdag 30 maart. Dit is een Iraakse man. Hij vertelt hoe hij na een bombardement op de stad Mosul in 2016 het lichaam van zijn 3-jarige dochter onder het puin vandaan heeft moeten halen. Destijds was Islamitische Staat in Mosul aan de macht. En uit onderzoek van NOS, Nieuwsuur en NRC blijkt dat dit bij de Nederlandse bombardementen op IS-doelen, dat daarbij 7 burgerslachtoffers zijn gevallen. Minister Ollongren van Defensie zegt dat de uitkomsten zeer serieus worden genomen. Ik heb ook naar aanleiding van de bevindingen gezegd, daar moeten we ook zelf een onderzoek naar doen. Daarnaast heeft Nederland als eerste land alle informatie vrijgegeven over tijdstippen en locaties van bombardementen tegen Islamitische Staat. Dat betreft meer dan 2000 wapeninzetten. Daarmee betrachten we maximale transparantie voor wat betreft de Nederlandse inzet. Jarenlang hebben psychiaters geprobeerd om mensen van hun geaardheid af te praten en deze man moest dat ook ondergaan. Ze zeiden van als jij homo bent, dan hoor je er niet bij, dan zou je niet meer geaccepteerd worden door je familie. Mijn eigen emoties die gingen echt helemaal afladden. In de jaren 70 vonden veel mensen dat normaal. We hebben het als een ziekte benoemd en daar vloeide dan ook behandeling voort. En zo keek de hele samenleving destijds ernaar. De tijden zijn veranderd en vandaag kwamen er vanuit de psychiatrie excuses. Met de inzichten en de visie van nu is dit soort denken en handelen onvoorstelbaar. Met de behandelde man is het gelukkig wel goed gekomen. Ik ben godzijdank gewoon lekker mezelf. En iedereen moet gewoon zichzelf kunnen zijn. De gegevens van meer dan 2 miljoen Nederlanders liggen mogelijk op straat. In een computerprogramma voor marktonderzoekers is een lek ontdekt. Maar wat er precies uitgehaald is en in welke aantallen, dat weten we niet. Omdat veel marktonderzoekers met die software werken, zijn er ook veel gedupeerden. Ook is er een nieuwe allitererende term. Ik denk dat dit een van de eerste keren is dat we een digitaal domino-effect zien. 1 leverancier zorgt voor enorm veel schade. Dierenasiels zitten vol met slangen, hagedissen en giftige spinnen. Exotische dieren zijn in trek en overal te koop. Nou, ik zie koningspythons kleintjes voor €25, grote voor €185. Het is kinderlijk eenvoudig om zo'n dier aan te schaffen. Ja, zo makkelijk als mensen deze kopen, leveren ze die ook weer in bij de opvang. Het is een object. Ze willen het maar eventjes hebben. Precies. Maar waarom dan? Dan vinden ze er niks meer aan. Ja, en dat moet stoppen, zeggen experts. Want we hebben te maken met een gifslang die zowel voor de eigenaar bij ontsnapping, ook voor de omgeving, gewoon echt gevaarlijk is. En ze pleiten voor strengere regels en een lijst met veilige huisdieren. Daar staat de hond, de kat, de kavia en het konijn op. En de koningspython? Die komt er dan niet op waarschijnlijk. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En dan de krant van morgen. Die is alvast gelezen door Robert Baltus. Ruim de helft van de 22.500 amateurclubs in Nederland zal binnen 5 jaar in ernstige problemen verkeren. Dat zeggen bestuurders van die sportclubs in een enquête van de koepelorganisatie. Trouw legt uit wat er aan de hand is. De clubkassen zijn leeg. Bestuurders dichten het ene gat met en na het andere, vaak ten koste van reserves. En noodzakelijke investeringen blijven achterwege. Geen verduurzaming, geen innovatie. En dat is belangrijk om jongeren aan te trekken. Er zijn te weinig vrijwilligers en er is een groeiende bureaucratie voor bijvoorbeeld een veilig sportklimaat of bij complexe subsidieaanvragen. De koepel roept de lokale overheid op in actie te komen met betere ondersteuning. Het kabinet is woest op Grols en Heineken. Volgens het AD zijn de brouwers van plan nog maanden door te gaan met het vullen van blikjes zonder statiegeld. Vanaf zaterdag betaalt u ook op blikjes statiegeld. Recyclingnetwerk Benelux, waarin onder meer Greenpeace en Milieudefensie zitten, wil aangifte doen. De inspectie Leefomgeving en Milieu zegt er bovenop te zitten. Nou, de brouwers zeggen gebruik te maken van een overgangsperiode van 3 maanden. Het kan ook niet allemaal tegelijk, zeggen ze. De overheid zegt dat die 3 maanden zijn bedoeld om alleen oude voorraden weg te werken. Recycling Netwerk vreest dat de regeling op deze manier geen succes wordt. De club is bang dat de klant moet gaan zoeken naar het blikje met het statiegeldlogo. Een Amsterdamse politieman geeft voor de rechter toe dat activist Frank van der Linden wordt tegengewerkt. Van der Linden verdient excuses van de politie, zegt hij in een paroolverslag. Van der Linden roept in overheidskringen geen warme gevoelens op. Zo liet hij zich als opstandige inspreker wegslepen uit de Amsterdamse gemeenteraad. Viel burgemeester Halsema 's avonds laat thuis lastig, zocht confrontaties met extreem rechts en brak in een leegstaand appartement om daklozen te huisvesten. De activist wordt al jaren door veiligheidsdiensten in de gaten gehouden. Van der Linden stuurde de politie honderden e-mails. De politiemensen die mails moesten beantwoorden raakten ervan overtuigd dat Van der Linden een punt heeft. Grote delen van zijn dossier worden willens en wetens achtergehouden, zeggen ze. De Telegraaf komt met tips voor komend weekend, want dan is het open huizendag. In deze kopersmarkt zullen 14.000 huizen te bezichtigen zijn. Kijk daarbij niet door een te roze bril naar het mooie verkoopjargon. Het advies in de krant is neem een aankoopmakelaar, want hoe realistisch is die vraagprijs? Knusse ruimte kan ook gewoon klein betekenen. En een huis met glas in lood en energielabel A, dat kan niet kloppen. Ook voor verkopers zijn er trouwens tips in de Telegraaf. NRC neemt andere trends waar bij makelaars, zoals het inrichten van een leeg huis, waarvan de eigenaar met inboedelen en al intussen is verhuisd. Als het huis dan niet verkoopt omdat het te onpersoonlijk oogt, komt de homestyler langs met meubels, nepplanten en keramieke schaaltjes. Makelaars bieden soms ook vast een verhuiswagen aan. En ze moeten verkopers vaak vertellen dat het bedrag dat de buurman vorig jaar kreeg hem nu waarschijnlijk niet gaat worden. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. You gotta find your people, the ones who make you feel all right. The kind you wanna stay up with all night. You gotta find your people, the ones that make you feel whole. They won't leave your side when you lose control. The ones that don't let you lose your soul. You gotta find your people, the ones that get the joke. To understand what you're saying for a word is smoke. You gotta find your people to put the needle in the groove. When you're together, you got nothing to prove. When you're together, you got nothing to lose. In a world full of strangers, you don't know who's right. All you see is danger, trying to find what you lost. Can't go it alone. Everybody needs help. You gotta find your people, then you'll find yourself. You gotta find your people that'll call your bluff. Who ride along when the road is rough. You gotta find your people, the ones that make you feel equal. They pick you up and don't put you down. help you find your way in the lost and found. In a world full of strangers you don't know to trust, all you see is danger trying to find what you lost. You can't go it alone, everybody needs help. Gotta find your people, the ones that make you feel all right, that tell you the truth and wish you well. You gotta find your people, then you'll find yourself. You gotta find your people, then you'll find yourself. Find Your People, Drew Holkamp en The Neighbors van maart 23. De top van het kabinet is vanavond opnieuw bij elkaar om een gezamenlijk antwoord te bedenken op de verkiezingsuitslag. Ze willen graag een nieuw verhaal op migratie, Groningen, de afwikkeling van de toeslagenaffaire en natuurlijk een uitweg uit de stikstofcrisis. Lars Geerts, goedenavond. Dag Lucella, goedenavond. Dat lijkt mij te ambitieus voor deze avond. Het zou mij ook sterk verbazen als we vanavond inderdaad met een uitgewerkt plan komen om al deze problemen binnen een week op te lossen. Laten we beginnen met de stikstofcrisis. Juist vandaag is er een brief naar buiten gekomen. Mm-hmm. En je moet maar even vertellen wat erin staat. Ja, als je op zoek bent naar ruimte om de stikstofplannen enigszins te verzachten, bijvoorbeeld zoals het CDA, dan kwam alle heil niet van de brief die uit Brussel is gekomen deze week. Eurocommissaris Sinkevinius, die gaat over milieu, die heeft laten weten dat hij Nederland houdt aan de afspraken die de Europese Commissie en Nederland samen hebben gemaakt om de natuur in Nederland te verbeteren. Nou, dan moet de uitstoot van stikstof drastisch naar beneden. Dat mag met een riante uitkoopregeling, zo staat erin, maar de brief lijkt wel te suggereren dat die uitkoopregeling op bezwaren kan stuiten in Europa als niet aan andere afspraken wordt voldaan. Onder meer dus het plan om voor 2030 al flinke stappen te zetten om die stikstofuitstoot te verminderen. En ook lijkt het er nog eens op dat de stikstof die wordt bespaard met die uitkoopregeling, en dan moet ik even zeggen dat dat dus die beroemde piekbelastersregeling is, dat die ruimte die er wordt bespaard alleen ingezet mag worden voor natuur en niet zozeer om andere boeren dan wel woningbouw of iets anders te realiseren. Niet of nauwelijks ruimte voor uitstel of verzachting dus. En dat is nou precies waar het CDA eigenlijk wel naar op zoek is binnen die coalitie. En als je dan kijkt naar die timing van die brieven uit Brussel, die wisten natuurlijk ook wel dat het kabinet vandaag weer bij elkaar zou komen. Ja, nou dat was ook mijn eerste gedachte. Dus dat zijn we gaan controleren in Brussel. Is dit nou bedoeld om druk op de gesprekken te zetten? Nee hoor, zo horen we daar absoluut niet. Het zijn de antwoorden op vragen die minister Van der Wal van Stikstof stelde aan de eurocommissaris. Dat deed ze al begin februari. Nou, gebruikelijk is dat dan binnen 6 weken antwoord komt. Nou, dit is dat antwoord binnen die 6 weken. Die kwam dus 2 dagen geleden binnen. Van der Wal heeft de brief gisteren gezien en nog geen tijd gehad om hem helemaal te doorgronden, zei ze vandaag. Gisteren, einde dag, heb ik inderdaad de brief ontvangen, in ieder geval gelezen. Maar ik ben hem nu aan het bestuderen. Ziet u er steun in voor uw beleid? Nou, ik ben hem nu gewoon aan het bestuderen. Dus daar ga ik niet op vooruit lopen. Nee, ze gaat er niet op vooruit lopen. Mag dan niet de bedoeling zijn geweest van de eurocommissaris om druk op deze gesprekken te zijn? Het valt natuurlijk wel midden in die gesprekken. Dus druk is er dan sowieso. Ja, en in Den Haag, sommige dingen gaan echt heel toevallig. En soms voel je toch een beetje aan je water, Lars, dat we misschien niet te naïef moeten zijn. Nee, zeker niet. Hè. Het is wel degelijk zo dat iedereen nu naar elkaar kijkt van, goh, wie heeft er nou belang bij om deze brief naar buiten te brengen? En dat merk je dan ook meteen in Den Haag, dat de behoefte er is om de brief ook weer niet groter te maken dan die is. Bijvoorbeeld bij vicepremier Schouten en staatssecretaris Veilbrief. Nou, we weten sowieso dat de opgaves voor stikstof groot zijn, maar dat we dat ook moeten doen op een manier met draagvlak. En daarvoor is bijvoorbeeld een landbouwakkoord ook heel erg belangrijk. En daar wordt ook verder aan gewerkt. Maar ja, daar ligt een opdracht en dat is geen nieuws. Maar dat hoe doet hij er hier ook toe? Ja, die brief uit Europa is er gewoon. En die zegt heel duidelijk iets over wat Europa van ons verlangt. Maar dat wisten wij eigenlijk al, dat is geen nieuws. Ja, maar je kunt de brief nog zo klein maken als hij is. Het vertrouwen zal er binnen die mensen die daar binnen zitten niet groter op zijn geworden. Want iemand heeft er belang bij gehad om dit naar buiten te brengen. Dit soort brieven liggen normaal gesproken niet zomaar op straat. En wie is dat dan? Is het dan Christiane van der Wal? Die ontkent trouwens bij hoog en bij laag. Want die heeft er belang bij. Het ondersteunt haar pleidooi dat er niks kan eigenlijk. En ook D66 heeft daar belang bij. Dus het vertrouwen van de mensen daarbinnen zal er niet groter op geworden zijn vanavond. En welke vorm zoeken ze voor al die onderwerpen die ik net noemde, waar ze graag ontwikkeling op willen zien? Ja. Welke vorm gaan ze daarvoor kiezen? Ja, er moet een brief komen. Er is volgende week een debat en er moet een brief komen. Want dat heeft premier Rutte ook afgelopen dinsdag beloofd. En in die brief moet dan staan wat het kabinet van plan is om aan al deze dingen te doen. Het probleem is wel dat we hebben gehoord dat er niet echt concrete dingen op tafel liggen. Dat het regeerakkoord opengebroken wordt bijvoorbeeld. Dus ja, dit zou een tussenformatie kunnen worden waarbij je dossiers gaat uitruilen. Maar dat doe je ook niet op een achternamiddag op zo'n avond. Dus wat voor een brief komt er dan? Nou, een goudlokje brief, zal ik hem maar noemen. Goudlokje in de drie beren. Het mag niet te warm zijn, want dan heb je de poppen aan het dansen. Het mag niet te koud zijn, want dan is de Kamer wellicht niet tevreden. Dus het moet precies goed zijn. Duidelijk genoeg om ermee weg te komen in het debat. En vaag genoeg om je nergens op vast te pinnen, omdat je er met z'n vieren gewoon nog niet uit bent. Maar wel een debat kunt overleven. Ja, dat vind ik niet een teken van een nieuwe bestuurscultuur. Maar goed, hoe groot is de kans dat ze niet op zo'n formulering uitkomen en misschien wel de bruider aangeven? Ja, zeg maar, zou ik zeggen. Alles is mogelijk op dit moment. Voorlopig is het de bedoeling om een tekst te vinden. Een tekst dus die het debat overleeft en die ook tijd geeft om uit deze impasse te komen en ervoor kan zorgen dat dit kabinet verder kan. Dat moet een tekst zijn waar ook CDA-leider Hoekstra zijn handtekening onder kan zetten en mee terug kan gaan naar zijn achterban door te zeggen, zie nou wel, ik heb wel degelijk iets voor elkaar gekregen, want zijn fractie, zijn partij, die schreef daarom. En dan moet het dus een brief zijn waar iets duidelijk in staat, wat dat dan ook mogen zijn. De vraag is dus of dat binnen ook werkelijk zal gebeuren en of hij wellicht zal overvragen of juist niet. Nou ja, dat moet dus blijken. Voorlopig sorteren ze in ieder geval nog niet voor op het feit dat hij woedend naar buiten stormt, omdat hij het er niet meer mee eens is. Er is ook nog tijd. Vanavond nog, morgen in de ministerraad. En wellicht nog wel wat meer tot aan het debat. Maar hoe dit gaat aflopen, ik durf het niet te zeggen. Staan jullie voor de deur namens de NOS? Wij staan zeker voor de deur, want er is een deur en dan staan wij ervoor. Er is weer een deur, dankjewel. Goed, Lars Geers hoorde u vanuit Den Haag. A blind man at the gate forgot about a simple twist of fate. Brian Ferry, Simple Twist of Fate. Wie gaat het tegen Erdogan opnemen bij de Turkse presidentsverkiezingen in mei? Dat wordt morgen duidelijk als de kandidaten officieel bekend worden gemaakt. Ik praat daarover met Nienke van Heukelingen. Zij is Turkije-deskundige van Instituut Klingendaal. Goedenavond. Goedenavond. Morgen is het officieel. Van sommigen is wel al duidelijk dat ze mee gaan doen, hè, aan de verkiezingen. Wie wordt volgens u de belangrijkste uitdager van Erdogan? De belangrijkste uitdaging, nou, we hebben één groot oppositieblok. Die noemen we de tafel van zes. Of nou ja, ze noemen ze eigenlijk zichzelf de tafel van zes. En daarvan is de gezamenlijke presidentskandidaat Kemal Kılıçdaroğlu. Dus dat is de belangrijkste uitdaging van Erdogan. En is dat de man die wel een beetje als saai werd omschreven de afgelopen weken? Ja. Dat klopt, ja. Hij is, geloof ik, hij is 70, 74 uit mijn hoofd. Hij belichaamt alles wat Erdogan, waar Erdogan niet voor staat. Dus hij wordt gezien als, inderdaad, hij wordt als saai gezien. Iemand die toch de afgelopen 15, 10 jaar het niet is gelukt de verkiezingen te winnen. Minder charismatisch. Dus ja, hij heeft niet een heel goed imago, om het maar zo te zeggen. En toch bijzonder dan dat ze hem naar voren hebben geschoven. Ja, dat ging ook niet zonder slag of stoot. Het oppositieblok, dus die tafel van zes waar we het net over hadden, een paar weken geleden liep daarbij de ene grootste partij, die liep van tafel. Die zei, ik wil jou niet als kandidaat. Dus die wilde veel liever de burgemeester van Istanbul of de burgemeester van Ankara. Maar uiteindelijk is er toch een compromis gevonden. En dat compromis is dat Kılıçdaroğlu als presidentskandidaat op het stembiljet staat. En mocht de oppositieblok, mochten zij de verkiezingen winnen, dan worden de burgemeester van Istanbul en de burgemeester van Ankara, die worden dan vice-president. Dus dan komen ze alle drie toch op het toneel, hè? Dan moet er wel gewonnen worden. Zijn er ook nog andere kandidaten die mee willen doen? Ja, dus we hebben in totaal zijn er dus nu waarschijnlijk vier presidentskandidaten die er mee gaan doen. Nog heel even, als we kijken naar die andere. We hebben Sinan Ohan. Nou, dat is de presidentskandidaat van een rechtsnationalistisch blok. Van hem wordt verwacht dat hij maar een paar procent van de stemmen gaat halen. Een iets belangrijkere kandidaat is Ince. We kunnen hem, waarschijnlijk doet het bij sommige mensen nog wel een belletje rinkelen. Hij heeft het in 2018 opgenomen tegen Erdogan in destijds de verkiezingen. Hij wil Erdogan ook graag van de troon stoten, maar ziet het oppositieblok als niet, nou ja, waar we het net al over hadden, het imago van Kılıçdaroğlu niet goed. Dus hij vindt hen niet fit genoeg om het op te nemen tegen Erdogan. Van hem wordt verwacht dat hij, ja, wat zal het zijn, ongeveer 10% van de stemmen gaat halen. En dan heb je het hele toneel. En uiteraard de laatste kandidaat, de huidige president Erdogan. Ja, en er zit dus, als ik het goed hoor van jou, geen kandidaat bij van de Koerdische partij? Dat klopt. De Koerdische partij die had het er in januari nog over dat ze wel met een eigen kandidaat zouden komen, maar hebben uiteindelijk na gesprekken toch besloten om de tafel van zes te gaan steunen. En kan dat het verschil gaan maken voor de kandidaat daarvan? Ja, absoluut. De Koerdische stem is een belangrijke stem tijdens de verkiezingen. Wat wij nu zien of wat wij nu weten is dat de HDP, dus de pro-Koerdische partij, heeft gezegd het oppositieblok te steunen. Dus die tafel van zes. Wat betekent dat zij zelf inderdaad dus niet met een presidentskandidaat naar voren komen. Als we dan naar de campagne kijken, hè? Onlangs zijn de zware aardbevingen geweest in Turkije. Wat voor rol speelt dat op dit moment in de campagne? Ja, een belangrijke rol. Ik denk dat voor de verkiezingen, of minstens sorry, voor de aardbeving waren er twee belangrijke thema's. De ene was de opvang van vluchtelingen in het land en de ander was de aanhoudende hyperinflatie. Maar die aardbeving heeft wel veel veranderd. Ik denk dat het nu wel het nummer één thema is tijdens de verkiezingen. We hebben, dat is natuurlijk inmiddels een paar weken geleden, of nou ja, inmiddels een paar weken. En we hebben gezien dat eigenlijk vanaf die periode het hele land over de schouders van Erdogan heeft meegekeken hoe hij dit oploste. Er liggen een x-aantal beloftes. Bijvoorbeeld dat het gebied binnen een jaar grotendeels herbouwd zou moeten zijn. Dus ja, de meeste mensen zijn toch, tenminste de meeste mensen die ik spreek in Turkije, zijn daar heel erg mee bezig. Met wat gebeurt er rondom die aardbeving? Zeker. En ja, dat zal voor de verkiezingen nog niet een compleet beeld opleveren, toch? Nee, dat verwacht ik niet, nee. Want dat is, herstel is van lange adem. Maar de plannen zullen zeker een rol spelen in de campagne. Dankjewel, Nienke van Heukelingen, Turkije-deskundige van Instituut Klingendaal. Introduced me to your family. Watched my favorite shows on your TV. Made me breakfast in the morning when you got home from work. Making plans to travel around the world. Said we'd always put each other first. Oh, love songs we used to play too. Funny, now I hate you. To my friends, telling me how bad it's gonna end. Always giving their opinions. Now I wish I would have listened. I could say I'm sorry, but I'm not. You don't deserve the one thing that you love. Now back that I cried. All the hours spent giving advice on how to write your songs. All you did was prove me wrong. Wish you said you loved me when you didn't have your fingers crossed. De Canadese zangeres Laura Spencer-Smith. Fingers crossed. Deze week zijn de Nederlandse ambassadeurs weer even terug in eigen land. Op een speciale conferentie spreken zij zoals ieder jaar over hoe ze de belangen van Nederland behartigen in het buitenland. Twee van hen zitten nu in onze Haagse studio. Ilse Smit, ambassadeur in Panama. Goedenavond. Goedenavond. En Christine Piren, zij is gestationeerd in Costa Rica. Twee Midden-Amerikaanse landen dus, ook goedenavond. Goedenavond. Ja, hoe nuttig is het, Christine, om de collega's te spreken die in andere werelddelen een ambassade leiden, of misschien wel dicht in de buurt, zoals in het geval van Ilse Smit? Nee, dat is echt super nuttig. We doen het inderdaad één keer per jaar en dan komen al die ambassadeurs en consul-generaals thuis. Dus het is echt een boost om heel veel informatie op te halen over wat er in Nederland gebeurt, over wat er in andere landen gebeurt. Maar ook om heel veel ontmoetingen te hebben met Nederlanders die plannen hebben en dingen willen doen in bijvoorbeeld Costa Rica. Heel kort twee voorbeelden misschien. Ik ontmoette een directeur van een stichting die zich inzet voor mensenrechtenverdedigers in de regio. Die maakt daar films over. Dus die maakt films van slachtoffers van mensenrechten schendingen en brengt die op die manier in beeld en maakt de thema's bespreekbaar. Bijvoorbeeld geweld, huiselijk geweld tegen vrouwen. Maar ook een ondernemer die kansen ziet om in Costa Rica de verpakkingen te vervangen door afbreekbaar plastic. En die zoekt ingangen, die zoekt kennis, die zoekt contacten. En dat is wat wij als ambassade ook kunnen bieden. Ja, en Ilse Smits, zijn er ook mensen in Nederland die plannen voor Panama hebben, die zich deze week gemeld hebben? Ik heb een kort gesprek gehad met iemand die eigenlijk werkt met de landen. Dus onze delen van het Koninkrijk in de Cariben. En die wilde eigenlijk contacten met bedrijven. Ik heb hem doorverwezen naar onze Holland House, onze Kamer van Koophandel in Panama. Wat ook altijd veel interesse trekt, is de havens in Panama. Het is natuurlijk een hub van de wereld. Dus er zijn bedrijven die geïnteresseerd zijn in, dat kan heel breed zijn, in de waterproblematiek die er in Panama heerst. Of in veiligheid van de havens. Of eventueel in de energietransitie. Dus bij mij zit het wel altijd in een bepaalde hoek, vanwege de aard van het land. Ja, en over havens gesproken. U heeft ook de haven van Rotterdam bezocht, hè? Ja. Maar ja, dat ging niet over legale handel, neem ik alleen. Nee. Ook over de drugshandel. Ja, wij hebben vorige week een programma gehad met een aantal collega's, ambassadeurs uit de Latijns-Amerikaanse regio. En daarin hebben we gesproken, terwijl we de haven van Rotterdam bezochten, over de veiligheid van de havens. En dat was ook voor ons heel nuttig om te zien hoe zowel de problematiek die in Nederland speelt met de veiligheid van de mensen die daar werken. Hè, dus zowel in de havens als fruittelers bijvoorbeeld of fruitimporteurs. Ja, die opeens cocaïne tussen de bananen tussen de bananen zitten. Ja, en voor ons is het ook goed om duidelijk te hebben hoe dat dan werkt in Nederland. Maar dat kun je kopiëren naar de situatie eigenlijk in onze landen. In Panama wordt dat natuurlijk erin gestopt. En Christine kan dadelijk nog wel voorbeelden geven voor Costa Rica. Dat raakt mensen. Dus er zijn, onze landen kennen natuurlijk een mate van corruptie, maar er zijn ook mensen die niet vrijwillig in dit soort zaken betrokken worden. Dus je hebt eigenlijk een ondernemer die tegen je zegt, joh, ik wil gewoon appels en bananen en ananassen invoeren. Ik wil hier niet bij betrokken raken. En ik denk dat dat voor ons heel goed is om dat door te hebben en ook om die boodschap af te geven. In Panama weer. In Panama weer. Want maar wat Panama, hebben ze daar dan aan? Nou, Panama, het is alleen al fijn voor hen om te horen dat wij het doorhebben wat het voor hen betekent. Zij zeggen tegen mij, wij houden per jaar, nou, vorig jaar was het 128.000 kilo aan cocaïne vangen wij. En in feite helpen wij daar jullie mee, want daarmee komt het niet op jullie markt. Dus het leidt tot wederzijds begrip. Ja, hoewel er ook dan nog een heleboel doorheen gaat natuurlijk. Ja. Dat is nog steeds wat er gebeurt. Ja. Ja. En Christine Piren, dit speelt ook in Costa Rica? Ja, zeker. Wat, in Costa Rica is een van de grootste doorvoerlanden van cocaïne. Er is een haven, Moín, aan de Caribische kant van Costa Rica. Kleine haven, maar ongeveer 80% van de import- en exportvolume gaat door die haven. En net wat je zegt, met de bananen gaat ook de cocaïne mee. Dat is een grote zorg voor Nederland hier de markt, maar ook een grote zorg voor Costa Rica als transitland, waar ook de veiligheid waar de veiligheid toeneemt. Ik las vandaag een artikel. De onveiligheid neem ik aan, of ja, niet? Ja, ik doel op de moorden die worden gepleegd ook daar. Ik las vanochtend een artikeltje dat in de eerste 3 maanden in Costa Rica van dit jaar 203 moorden zijn gepleegd. Dat zijn er 49 meer dan in het eerste kwartaal van 2022. Ja, want je associeert Costa Rica daar ook helemaal niet mee, toch? Ik niet. Maar die naïviteit gaat er ook bij de overheid steeds meer af. Het is nog steeds een heel veilig en prettig land om te reizen. Dat willen ze ook zo houden. En daarvoor willen ze ook alles doen om te zorgen dat deze georganiseerde misdaad die zich ook daar manifesteert, wordt aangepakt, dat de havens veiliger worden en dat we kunnen samenwerken ook met Rotterdam op welke manier je die veiligheid kan realiseren. En wat levert zo'n bezoek aan de haven in Rotterdam dan concreet op wat u weer mee terug kan nemen naar Costa Rica? Nou ja, een voorbeeld, we zijn er niet alleen als ambassadeurs geweest, maar ook de president van Costa Rica was een kleine 2 weken geleden in de haven. Die heeft verteld hoe hij de haven bij hem wil verbeteren. En die kijkt naar de technieken, bijvoorbeeld hondentrainingen. We zien hoe hier de honden worden getraind om te kunnen snuffelen naar illegale goederen die erin zitten. En wij zijn van plan om Costa Rica ook 10 van die honden te doneren. die worden dan hier getraind op basis van de kennis die we hier in huis hebben met trainers uit Costa Rica om die techniek daar ook weer toe te kunnen passen. Ja, dus jullie gaan in op de inhoud, hè, wat belangrijk is voor jullie continenten. Er is ook een gesprek geweest met de baas, minister Wopke Hoekstra. Ja, Ilse Smits, hoe was het met hem? Nou, ik denk dat ik moeilijk me in kan leven in de gevoelswereld van mijn minister. Ik laat antwoord op die vraag aan hem. Ja, oké. Christine Pirenne, waagt u zich eraan? Nou ja, weet je, ieder jaar ook, dan hebben we de kans om als ambassadeurs met onze bewindslieden te spreken. Niet alleen met Wopke Hoekstra, maar ook met de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Ja, maar met Wopke Hoekstra is natuurlijk nu wel van alles aan de hand. Ook met de komst van de BBB in de provincies. Maar ik denk in de gesprekken die we voeren met elkaar focussen we ons wel echt op het buitenlands beleid. Dus we kunnen vragen stellen. Hij komt ons tegen in de regio. Hij kent veel van de ambassadeurs. Hij bedankt ze uitgebreid voor alle inspanningen die we verrichten om de bezoeken die hij aflegt aan landen succesvol te maken. En natuurlijk gaat het ook over de actualiteit, de oorlog in de Oekraïne, die ons allemaal raakt. Ja, want daar heb ik inderdaad ook nog wel een vraag over. Want Hoekstra is daar natuurlijk veel mee bezig. Net als vele andere ministers in het kabinet. Met de oorlog in Oekraïne. Ilse Smits, wat merkt bijvoorbeeld Panama van die oorlog in Oekraïne? Nou, ik denk dat het in het begin, net zoals de rest andere landen in de wereld, het enorm heeft geraakt. Ten eerste wellicht de shock dat het is gebeurd. Daarna werden er zorgen over voedselzekerheid. En hoe het ze economisch heeft geraakt. Maar je merkt ook dat het langzaam begint af te nemen. Zij hebben daar ook hun eigen zorgen op dat continent. En je ziet ook dat ze vragen beginnen te stellen. Het is toch wel best wel ver van ons af. Europa, dit speelt bij u. Maar wij hebben ook onze problemen in onze regio. Dus het is ook aan ons om dat wel op de agenda te houden. Maar tegelijkertijd ook oog te hebben voor het feit dat er problemen zijn in de regio zelf. Migratie, voedselzekerheid, onveiligheid. Dat mogen we niet vergeten. En het is ook wel begrijpelijk. Hè? Voor ons als Nederland ligt Oekraïne op 2000 kilometer afstand. Maar ik denk dat de afstand tussen Panama en Oekraïne 12.000 kilometer is. Ja, en dat het een jaar aandacht heeft gehad daar, dat is dan nog best wel veel eigenlijk. Ja, maar het staat ook al niet meer een tijdje niet meer op de voorpagina's. Dus dat is al wat naar de achtergrond gegaan. Als ik hier het Nederlandse nieuws zou kijken, dan wordt daar toch nog wel bijna dagelijks aandacht aan besteed. En dat is in Panama echt wel minder. En in Costa Rica? In Costa Rica is het in die zin vergelijkbaar. Het staat zeker niet iedere dag meer op de voorpagina. Ook in het journaal wat ik daar zie, komt het zeker niet altijd in beeld. Maar wat je wel merkt, is inderdaad de kosten van levensonderhoud die stijgt. En inflatie toen de oorlog net uitbrak, die piekte naar 12%. Nu ongeveer op 8%. En een inflatie vindt niemand leuk. En ook de investeerders vinden dat niet leuk. Dus dat is vooral wat we er aan die kant van de plas van merken. Zeg, morgen nog iets leuks op het programma ook? Morgen hebben wat heel veel ambassadeurs gaan doen, is in de eigen regio doorpraten. Wat ik bedoel, dan komen dus de ambassadeurs van Afrika bij elkaar. Wat voor Ilse en mij betekende dat alle ambassadeurs die in Latijns-Amerika zitten bij elkaar komen. En dan spreken we met onze regiodirectie nog over de plannen voor het komend jaar. Dus eigenlijk, Ilse Smits, wat wij hier al heel in het korte in het kleine hebben gedaan. Ja, eigenlijk wel, ja. Dus jullie zien elkaar morgen weer. Zeker. Goed. Dank voor jullie verhaal. Ilse Smits, ambassadeur in Panama. En Christine Pirenne, zij is gestationeerd als ambassadeur in Costa Rica. Beide dank. Dankjewel. En dan de keizer van het Vlaamse lied, zo noemt de VRT hem. Hij stopt na 60 jaar met optreden. En dan heb ik het over de 82-jarige Wil Tura. Hij heeft 10.000 concerten gegeven, vindt het nu wel mooi geweest. Tura is voor veel generaties artiesten in België een groot voorbeeld geweest. Onder wie ook zangeres Belle Perez. Goedenavond. Hey, goedenavond. Zeg ik dat goed? Een voorbeeld? Ja, zeker weten. Het is ongelooflijk hoe aanstekelijk die man kan zijn. In zijn enthousiasme, ook zijn perfectionisme. De keer dat ik met hem samen heb mogen werken. Ja, het is niet een man met veel woorden, maar als hij begon te praten, dan hing iedereen aan zijn lippen. En ja, die man kwam binnen en die vulde de kamer eigenlijk met zijn charisma. En ook altijd een mooie man ook om naar te kijken. Dus ja, ik heb echt wel het geluk gehad dat ik een paar keer hele fijne projecten met hem heb kunnen doen. Ja, heel dankbaar voor. En wat maakte hem zo belangrijk voor de Vlaamstalige muziek? Hij was er gewoon altijd in elk tv-programma. Hij is een hele goede songwriter. En wat hij ook deed, zoals ik net al zei, hij gaf ook het podium aan de jongere generatie. Dus hij zag talent en dan probeerde hij dat naar voren te schuiven en eigenlijk ja, op alle mogelijke manieren te helpen. Ja, en het mooie is dat zijn teksten nog altijd heel uit het leven gegrepen zijn. En iedereen kon zich daar wel in terugvinden. Dat zijn sterkte altijd geweest. Ja, want wat zijn voor jou aansprekende teksten over waarover hij zong? Eigenlijk de simpliciteit van zijn teksten. Hè. Mooi, het leven is mooi. Hij ging zelf graven in zijn liefdesleven. Vergeet Barbara. Hemelsblauw bijvoorbeeld, die ik ook in het Spaans heb mogen coveren. Ik mis je zo. Dat zijn nummers die nog altijd mensen hun adem doen stokken als die op de radio komen. Ja. Ook een verbindend element in Vlaanderen, denk ik, hè? Ja, enorm. Ja, echt, die man die overtreft gewoon generaties. En dat is echt heel mooi om te zien. Ja, toen ik het in de krant las, moest ik er ook wel even slikken. En zeker als collega had ik zoiets van, oh jee, wat moet door die man zijn hoofd gegaan zijn om na 60 jaar te stoppen. Hij was verslaafd aan zijn publiek en zijn stage. Alles picobello, alles zag er altijd mooi en netjes verzorgd uit. Ja, dat gaat een heel groot gemis zijn. Niet alleen voor hem, maar ook voor ons, denk ik. Ja. Maar hij stopt op zijn hoogtepunt misschien wel, toch? Op zijn 82. Ja, ja, ja. Dat maken we er gewoon van. Hij heeft het ontzettend lang zeker gedaan. Wij gaan Limburg Alleen laten horen. Oké. Ja, dankjewel. Dat is prima. Heel mooi. Peres. Dankjewel, hè. Joep. Limburg Alleen. Daar gaat niets boven, zo is er maar één. Limburg alleen, daar gaat niets boven, zo is er maar één. Limburg alleen, daar gaat boven, zo is er maar één. Daar waar ik geboren ben, waar mijn oude huis nog staat, de taal die ik toch zo goed ken. En lief heb bovenaan. Limburg alleen, daar gaat niets boven, zo is er maar één. Limburg alleen, daar gaat niets boven. Ga ik naar de vreemde heen, ver uit Limburg weg. Hoor ik immer toch zo graag het goed, het kwaad, het slecht. Limburg alleen, daar gaat niets boven, zo is er maar één. Limburg alleen, daar gaat niets boven, zo is er maar één. Het gaat niet zo goed met konijnen in Nederland. Dat blijkt uit het Living Planet Report van het Wereld Natuurfonds. Dat er steeds minder van deze dieren zijn. Dat kan wel eens grote gevolgen hebben voor ons landschap. En daar praat ik over met Jascha Dekker, bioloog. Weet ook alles van konijnen. Ja, of veel in ieder geval. Ja, dit leidde wel tot een gesprek op de redactie, uiteraard, dit nieuws. Want bijna iedereen zei, nou ja, ik zie heel vaak konijnen in de bermen langs de weg. Dus geloven mensen u direct of dit rapport, als er wordt gezegd, het gaat toch niet helemaal goed met het konijn? Het heeft vaak even tijd nodig om uit te leggen. Want het is echt zo'n typisch dier die je overal Nederland nog wel eens kan zien. Maar de aantallen zijn enorm achteruit gegaan. Dus wijdverspreid, maar wel heel schaars aan het worden, ja. En je ziet ze vooral in de berm? In bermen en natuurlijk nog wel in de duinen. En ook op bijvoorbeeld industrieterreinen zitten ze nog veel. Ja, waarom zitten ze daar? Nou, de duinen, dat is echt hun toplandschap. Dat is echt hun echte omgeving, heides ook. En plekken als industrieterreinen, stadsparkjes, dat zijn plekken die ze een beetje hebben veroverd. Omdat daar ook rust, droogte, droge grond en goede vegetatie is, goed te eten. En als je dus inzoomt, dan zijn het er een stuk minder in aantal. Wat is de reden dat het zo slecht gaat met die aantallen? Ja, dat komt eigenlijk door twee virusziekten. De een is wel bekend, denk ik, myxomatose in de jaren 1950. Toen zijn ze ook een beetje hersteld. Niet zoals voor die tijd, maar wel een beetje. En toen kregen we in 1990 een tweede ziekte. VAS of RAD heet dat, afgekort. Ja, dat is echt voor een decimering gezocht. Dus dat is sinds 1990 echt ingeklapt. Tot zeer schaarse aantallen. En we spreken hierover als zijn een probleem. Hè? Dat zegt ook het Wereld Natuurfonds. Ja. Want wat is er? Ja, wat gebeurt er als er minder konijnen zijn? Ja, zo'n konijn dat lijkt een heel suf, een lief diertje, maar heeft met name in de duinen is het echt de smaakmaker. Het is een dier wat graaft en wat ook graast. En door het graven en grazen geeft hij heel veel dynamiek in de duin. Hij haalt zand op, maakt kale plekken zand. Er kunnen allerlei plantjes groeien. En door het grazen geeft hij allerlei planten een kans die daar net wat beter tegen kunnen dan andere soorten. Dus hij zorgt eigenlijk voor een heel divers duinlandschap en een dynamisch duinlandschap. Want door dat graven, dan wat gebeurt er dan dat bepaalde planten daar? Nou, je krijgt sowieso kale plekken. Dan kan planten die houden van open zand, die kunnen daar zich mooi vestigen. En er komt mineraalrijke grond naar boven. Dat vinden sommige soorten ook weer prettig. Dat is weer prettig voedsel. Ja. En zie je op dit moment al die gevolgen van de afgenomen hoeveelheid konijnen in de duinen? Ja, dat zien we op veel plekken. Want een van de andere belangrijke dingen is dat hij niet alleen vegetatie kort maakt, maar dat hij ook allerlei struiken, dat hij die eigenlijk zodra die opkomen uit zaad, dat hij die onmiddellijk afknaagt. Dus hij houdt het landschap open. En je ziet op heel veel plekken in de duin, zie je dat dat langzaam aan het dichtgroeien is met meidoorn, met de duindoorn, de struwelen. Dus dat duin groeit langzaam dicht. Ja, en dat is niet goed? Nee, dat is niet goed. Daardoor wordt veranderd. Sowieso hebben we liefst zoveel mogelijk verschillende plekjes in de duin. Want daar krijgen verschillende soorten een kans. En de microklimaat verandert bijvoorbeeld, zodat grote insecten het niet meer redden. En die grote insecten worden gegeten door bepaalde vogels. En zo krijg je eigenlijk door die hele keten, zie je effecten op de duinen. En sinds wanneer zijn de konijnen in Nederland eigenlijk? Hoe lang behoren ze al tot het Nederlandse landschap? Ja, het is een beetje een nieuwkomer. Ze zijn hier ongeveer sinds de middeleeuwen zijn ze door de mensen een handje geholpen. Ze waren al sinds de ijstijd langzaam aan het optrekken vanuit Spanje. En in de middeleeuwen hebben wij ze hier geïntroduceerd en hebben ze echt een plekje veroverd, goed ingeburgerd in onze ecosystemen, in onze natuur. Want de Spanjaarden dachten, nemen we mee naar... Ja, het was een heel hip relatiegeschenk eigenlijk, tussen edelen en geestelijke. Ja. Ja. Oh, wat grappig. Iets wat je collega's in een andere stad cadeau gaf. Ja, ja. En nu probeert u er wel iets aan te doen. Ja. Wat doet u? Nou, wat we eigenlijk altijd aanraden en met duinbeheerders doen, is dat op plekken waar ze nog enigszins zitten, om daar proberen die effecten die die het konijnen op het duin heeft na te bootsen. Door bijvoorbeeld stukken te maaien, door zelfstruwelen weg te halen. Daardoor krijg je de omstandigheden optimaal. En we hopen dat ze zo samen met een resistentie tegen dat virus zich weer ophelpen. Want dat is dan wel nodig, resistentie tegen het virus. Ja, dat is wel het mooiste, ja. En hoe krijg je dat? Ja, dan heb je eigenlijk goede omstandigheden nodig en een beetje kritische massa. En verder geduld, ben ik bang. We hebben het bij myxomatose eerder gezien. Zo'n virus, een virus die alle dieren, al zijn gastdieren doodmaakt, dat is natuurlijk niet slim, niet handig. Dus je ziet dat zo'n virus na verloop van tijd minder virulent wordt en dat de dieren resistent worden tegelijkertijd. En we hopen dat dat bij dit virus ook gaat gebeuren. En kan je niet wat konijnen uit Spanje weer laten komen? Ja, ik werd zelfs op een congres aangeboden konijnen, of ik een treekonijnen of een containerkonijn uit Australië wou, want daar zijn ze invasieve exoten en daar gaat het juist heel erg goed, daar willen ze er vanaf. Nou. Maar het liefst verplaatsen ze op kleine schaal. Dus konijnen die verwant zijn aan konijnen in de duinen. We hebben nog steeds de gekke situatie dat konijnen op sommige plekken schade en overlast geven. En dat ze daar zelfs worden geschoten. Dus de ideale oplossing is op plekken waar ze echt zelf niet meer terugkomen. Om daar konijnen uit overlastsituaties te halen. En op plekken waar ze gewend zijn terug te zetten. En hoeveel moet je er dan tegelijk daar neerzetten om te zorgen dat ze blijven? Ja, je wil het natuurlijk niet te weinig, want dan krijg niet je één konijn. Dat is dus ook niet een één of twee konijnen. Nee, twee konijnen redden het ook niet. Nee. Maar als je er te veel doet, dan trekt dat weer aandacht van allerlei roofdieren, want die eten graag konijnen. Dat is ook een belangrijke rol van de konijnen eigenlijk in zo'n systeem. Dus het is een beetje balanceren. Meestal doen we 30, 45 konijnen per locatie en dan een paar locaties in de buurt van elkaar, zodat ze samen een bolwerkje kunnen gaan vormen. En u heeft niet zoiets, die containers, kom maar door eigenlijk. Laten we dat even wat massa creëren. Nou, het liefst met onze eigen dieren eerst proberen. En die mensen in Australië, die moeten hun eigen problemen mee. Ja, want moet je ook op genetische diversiteit letten bij het verplaatsen van die populatie? Ja. We zien dan wat verschillen. En we weten sowieso dat de konijnen in Australië uit Engeland komen en van veel verschillende plekken in Engeland en waarschijnlijk ook met tamme dieren vermengd. Dus we houden het liefst onze Europese, West-Europese konijn. En dan is het mooiste als je een plek in de buurt hebt. Ook voor de stress voor de dieren. Want kan je zien dat ze goed aarden, snel aarden op een nieuwe plek? Of is daar iets over te zeggen? Ja, we helpen ze altijd wel een handje. Dus we zorgen dat de vegetatie helemaal mooi kort eetbaar is. We zorgen voor goede burchten. Die maken we dan met de hand voor ze. Zodat ze echt in een gespreid bedje terechtkomen. En als het even kan, proberen we ze nog een tijdje op die plek te houden door tijdelijke rasters neer te zetten. De eerste paar dagen. Dat ze niet in paniek ervan doorgaan. Ja. En dan is het loslaten. Dan is het loslaten dan moeten ze het zelf rooien. Hoeveel jaar voordat het oké is? Nou, ik hoop dat we binnen 10 jaar resistente en weer goede bolwerkjes hebben. Dat zou heel mooi zijn. En intussen houden vermenigvuldigen, want daar staan ze bekend om. Precies, per woordelijke voortplanting. Ja. Goed, dankjewel Jascha Dekker, bioloog. We gaan nog even terug naar Den Haag. U hoorde het al, de NOS staat voor de deur eerder deze uitzending. Lars Geerts, goedenavond Lars. Dag Lucella. Daar ben je weer. Zijn er al mensen naar buiten gekomen? Ja, inderdaad. We hebben daar mensen naar buiten zien komen. Onder meer vicepremier Kaag is naar buiten gekomen. En ook Wopke Hoekstra is naar buiten gekomen. Maar voorlopig zijn dit de teksten die we van Hoekstra horen. Goed, een intensief gesprek gehad en we gaan naar morgenochtend gaan we daar mee verder. Ja, dus morgenochtend weer verder. Vanavond zijn ze er blijkbaar niet uitgekomen. Maar het goede nieuws voor het kabinet in ieder geval is dat het vanavond ook niet geklapt is wat dat betreft. Binnen wordt er nog verder overlegd, begrijp ik. Maar nu Kaag en Hoekstra zijn vertrokken, kunnen we toch wel zeggen dat de angel er voor vanavond in ieder geval even uit is. Hoe dat morgen zit, dat valt nog maar te bezien. Ja, dan gaan ze dus praten over migratie, stikstof, nou een aantal onderwerpen. En dat doen ze dan in de ministerraad? Dat doen ze onder meer in de ministerraad. Het kan ook nog zijn dat de secondanten, zoals ze dan heten, eerst even bij elkaar komen om nog wat af te stemmen dan in de ministerraad. Maar ik hoorde ook al dat wellicht niet de verwachting is dat er na de ministerraad al een brief ligt. Want dat hoeft pas voor het debat van volgende week dinsdag. Dus de tijd is er nog. Oké, dankjewel Lars Geerts. Dit was het Oog. Morgen dan zit Simone Wijnmans hier. Straks nooit meer slapen. Ik wens u een goede nacht. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Nu in Museum Jan in Amstelveen. Mode-illustraties van Piet Paris. Met glaskunst en ontwerpen van onder meer Victor en Rolf en Claes Iversen. Kijk op museumjan.nl. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Waarschijnlijk iemand met expertise, die het hoortoestel op maat maakt en afstelt op uw persoonlijke wensen. Met daarbij een gratis en vrijblijvende proefperiode bij Specsavers kunt u een weloverwogen keuze maken. U bent welkom bij uw Specsavers audition. Er wordt gefluisterd. Wat? Dat Fazantelaan 4 in de stille verkoop verkocht is. Echt? Hoe had ik dat dan tijdig kunnen weten? De mooiste huizen worden vaak zonder rugbaarheid verkocht. Bent u benieuwd naar het aanbod in de stille verkoop? Ga dan naar Qualis.nl en maak een persoonlijk profiel. Qualis, makelaars voor het hogere segment. Qualis met een Q. En wist u dat Specsavers Audiciens dit jaar voor de 5e keer is uitgeroepen tot beste winkelketen van Nederland? Dus aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? E-boekhouden.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden.